başta buluş dağar vaşya buaları do baykandala zaluş bahanaş maliyala do yedda yakhna bir Allah baynat ayit zalu hülu hinsa derasa qarcaluş intisalu marjaya hodo zada kharagan zadi sna hudu ki insi voluş vehna bahar do alt vehmer khiravu ikiya marjaya asina oyla yel hoş lela isna ho saber Allah yolcu evla hunu mahoy biye tatago Dağır dövzin ağan oy Tirağı zahi ğamaş Tarık let nağın agoy Hüttu da galet ama Marjaya hodo zadağır Gön zadisna hudu diye Birisi voluş vəğna bağır Do alt vəğnar xirvu diye Marjaya asina oyla Yol hoş lela isna ho Saber Allah yolcu evla Huna mohoy biye tata go Şaşa vəhna metti qaş Biya zamkhiya taşıyı tuğra Eta hilla hilla kaş Koyla nuat eti sura Horam hilla dişşaza Narkış ayana disina Haysa khasa irsi khan Homa genah yisina Marjaya hodo zada Kharagan zadisna hudu tiye Birisi voluş vəhna bağır Alt vəxnar xirvu diye Marjaya asina oyla Yol hoş lela isna ho Saber Allah yolcu evla Huna mohoy biye tata go Gön zadisna hudu diye Birisi voluş vəğna bağır Do alt vəğnar xirvu diye Marjaya asina oyla